Once upon a time, there was a tavern where we used to raise a glass or two. Remember how we laughed away the hours, dreamed of all the great things we would do. Δώστε μου τη δύναμη ενός έθνους για να κερδίσουμε τη μάχη της πατρίδας μας. Δώστε μου τη δύναμη να αλλάξουμε τα πράγματα. Έχουμε όραμα. Δώστε μου τη δύναμη ενός έθνους για να κερδίσουμε τη μάχη της πατρίδας μας. Δώστε μου τη δύναμη να αλλάξουμε τα πράγματα. Να πάμε τη χώρα μπροστά. Στον έναν τη δώσαμε τη δύναμη και είδαμε τι ακριβώς την έκανε τη δύναμη και πόση δύναμη αποκτήσαμε εμείς, γιατί όταν τη δίνεις τη δύναμη κάπου φεύγει από σένα. Ο άλλος τη ζητάει τη δύναμη. Το ένα είναι από παλιά, πριν 2-2,5 χρόνια, από την προηγούμενη προεκλογική περίοδο. Αυτό του Σαμαρά είναι πρόσφατο, από αυτή την προεκλογική περίοδο. Καλείστε να δώσετε δύναμη σας. Η δική σας δύναμη φεύγει από εσάς και πηγαίνει σε αυτούς. Αν θέλετε να το κάνετε, κάντε το. Έμπειροι είσαστε, επαρκείς είσαστε, δεν θα σας πούμε τίποτε άλλο. Εμείς εδώ θα είμαστε, θα το διασκεδάζουμε δυστυχώς. Νομίζω θα το διασκεδάζουν και άλλοι. Από εκεί και πέρα εσείς καλείστε να κάνετε τα δέοντα. Διότι είναι θέμα μοίρας. Μοίρας, όπως λέμε, κακομοίρα καταρχήν και όπως λέμε τύχης ή ατυχίας κατά δεύτερον. Θα προχωρήσουμε μαζί, γιατί η μοίρα το έχει. Η παράταξή μας να καλείται από την πατρίδα να ξαναχτίζει εκείνα που οι άλλοι γκρέμισαν. Και είναι, φαίνεται, η μοίρα της δικής μας παράταξης να αναλαμβάνει τις ευθύνες αυτής της χώρας στις μεγάλες της κρίσεις. Και είναι, φαίνεται, η μοίρα της δικής μας παράταξης. Γιατί η μοίρα το έχει. Θα προχωρήσουμε μαζί, γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι, να δώσουμε τη μάχη για την Ελλάδα. Και σε αυτή τη σημερινή ιστορική στιγμή θα πετύχουμε. Πάει το πιάνο από εδώ. Έλα, μωρί. Ας πάω στα του. Τα ίδια λένε. Σιγά μην ανακαλύψαμε την Αμερική. Τα ίδια κάνουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ας λένε τα ίδια. Ας τα λένε καλά. Είναι διασκεδαστική ο Σαμαράς, ειδικά όταν πιάσει το μικρόφωνο και έχει κόσμο από κάτω. Τέτοια αποκάλυψη δεν την περιμέναμε. Δεν τον θυμόμαστε και από τα παλιά του, τα ωραία της πολιτικής άνοιξης. Αυτό το πάθος του Σαμαρά, εμπλουτισμένο με άρτσι μπούρτσι ποίηση, με λέξεις που δεν λένε απολύτως τίποτα, κυρίως αν τις βάλεις στη σειρά, αλλά που νομίζουν κάποιοι ότι μπορεί και να λένε σε κάποιους και κυρίως το κοινό από κάτω, που παραλυρεί όταν ακούει τον ηγέτη του να χρησιμοποιεί ωραίες λέξεις και ωραίες εικόνες, όλο αυτό εμάς μας τρελαίνει. Εμείς όπλο μας, έχουμε το μήνυμά μας, έχουμε την ελπίδα. Άλλη μια μέρα δίχως σκοπό, μια άλλη μέρα τι να την πω. Να θυμάστε, η ελπίδα νικάει πάντα το φόβο. Βάρια η ανάσα, πέτρα η καρδιά. Το μίσος πληγώνει, αλλά η ελπίδα ενώνει. Και οι σκέψεις βαριές. Ωιμέ! Σαν σκιές μακρινές. Ο φόβος δείχνει αδυναμία. Το μίσος είναι αδυναμία. Η ελπίδα είναι η δύναμη. Τις πληγές μου μετράν και ο πόνος που βγω στο σκοτάδι. Η ελπίδα είναι η δύναμη. Παγώσανε τα πάντα μόλις ακούσαν ότι η ελπίδα είναι η δύναμη, Αντώνη Σαμαράς. Λέξεις ωραίες, ο φόβος, το μίσος κτλ. Κτλ. Από κάτω χειροκροτάνε, ανάθεμα και αν καταλαβαίνουν, ανάθεμα και αν ακούνε, όχι μόνο αν καταλαβαίνουν, αλλά χειροκροτάνε τον ηγέτη γιατί τα λέει με πάθος και ετοιμάζεται να κατακτήσει και αυτό στην κορυφή, να διαχειριστεί τα δημόσια πράγματα της χώρας με πολύ μεγάλη επιτυχία και αυτός. Δεν νομίζω, βλέποντας τις δημοσκοπήσεις, αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει, γιατί ο Έλληνας δεν είναι και κάτι που μπορεί να το προβλέψει κανείς από πριν. Έχουμε δηλώσεις από το εξωτερικό, από τους γνωστούς παράγοντες της διεθνούς οικονομίας, του καπιταλισμού, του συστήματος του παγκόσμιου κτλ. Η κυρία Λαγκάρτ, ο Μπαρόζο, Θα έρθουν και άλλες δηλώσεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Οι Γερμανοί κάτι έχουν πάθει το τελευταίο δεκαήμερο, δεν πολύ μιλάνε, μάλλον κάτι ετοιμάζουν. Τέλος πάντων, η κυρία Λαγκάρτ και όλοι αυτοί κάνουν ομοία προκάλυπτη παρέμβαση στα εσωτερικά της χώρας. Εσχρή, αδίστακτη παρέμβαση στα εσωτερικά της χώρας. Είτε χαρακτηρίζοντας υπεύθυνα κόμματα το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία και περιθώριο όλους τους άλλους, είτε απειλώντας, είτε προδικάζοντας διάφορες καταστάσεις αν δεν ψηφίσουμε ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Και μόνο γι' αυτό το λόγο αξίζει κανείς να μην ψηφίσει ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Τέλος πάντων, το προσπερνούμε και μένουμε στις χοντρές απειλές. Πώς, θα δούμε τώρα πώς δύο κανάλια που χτες λειτουργήσαν, γιατί τα υπόλοιπα είχαν απεργία ή τεχνική, πώς τα δύο κανάλια αντιμετώπισαν αυτές τις ομές παρεμβάσεις της κυρίας Λαγκάρτ. Πρώτο είναι η κρατική τηλεόραση NET, δελτίο ειδήσεων με την Έλλη Στάι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Διεθνή πυρετό προκαλούν οι εκλογές της 6ης Μαΐου στην Ελλάδα και στη Γαλλία βεβαίως, με ένα μπαράζ διεθνών πιέσεων προς Αθήνα και Παρίσι. 16 μέρες πριν από τις εκλογές, η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η κυρία Λαγκάρντ, έστειλε νέο αυστηρό μήνυμα στη χώρα μας και ζήτησε πιστή εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Λοιπόν, η κυρία Έλιστα, η μπαράζ πιέσεων και νέο αυστηρό μήνυμα της Λαγκάρντ προς τη χώρα μας. Ο Sky που λειτουργούσε χτες. Εύσημα και προτροπές από την Κριστίν Λαγκάρντ αναγνωρίζει τις θυσίες των Ελλήνων, δίνει έμφαση στην πάταξη της φοροδιαφυγής. Κριστίν Λαγκάρντ, η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η οποία βεβαίως απέδωσε τα εύσημα στον ελληνικό λαό για τις προσπάθειες που έχει καταβάλει και στην ελληνική κυβέρνηση. Παράλληλα όμως προειδοποίησε ότι πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια. Αυτό το παράλληλα προειδοποίησε ότι πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια είναι η ομή χοντρή παρέμβαση που κάνουν οι ξένοι στα εσωτερικά της χώρας για να έχουν συγκεκριμένο όφελος οι ίδιοι, επειδή έδωσαν κάποια λεφτά και θέλουν να κερδοσκοπήσουν άπειρα, όσο γίνεται παραπάνω, αφού έχουν βρει έναν αποχαυνομένο λαό και ξεπουλημένες ηγεσίες και μέσα ενημέρωσης για να περάσει όλη αυτή η τεράστια απάτη. Ευτυχώς δεν έχουμε δικοματισμό. Δεν έχουμε δικοματισμό, έχουμε δηλαδή στα χαρτιά και μπορεί να τον έχουμε και μετά, δεν έχει να κάνει. Αλλά εφόσον έχει μπει στο αντιδικοματικό παιχνίδι και η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία φρέσκια και αγνή όπως είναι από αυτά τα θέματα, εφόσον έχει μπει και η Ντόρα Μπακογιάννη κατά του δικοματισμού, νομίζω τα ψωμιά του δικοματισμού είναι λίγα. Εμείς οι Έλληνες έχουμε πραγματικά μία δυνατότητα εν όψη των εκλογών να πάρουμε αποφάσεις. Αποφάσεις οι οποίες από τη μία μεριά να τιμωρήσουν το δικοματισμό. Να τιμωρήσουν το δικοματισμό. Απ' την άλλη μεριά όμως, να οδηγήσουν την Ελλάδα στην καταστροφή. Να τιμωρήσουν το δικοματισμό, λέει τώρα, που αν κατά τύχη είχε βγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας πριν 2 χρόνια, όχι δεν θα έλεγε μόνο αυτά που λέει τώρα, αλλά φανταστείτε τι θα συνέβαινε και πόσο θα θέλανε να ισχυροποιηθεί ο δικοματισμός, γιατί είναι η σταθερότητα, η συνταγή σταθερότητας για αυτόν τον τόπο, το ένα κόμμα στο άλλο κτλ. Κτλ. Πόσο εύκολα αλλάζουν, πόσο λάστιχο συνειδήσεις, από τη μία μεταπηδούν στην άλλη χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Το τραγούδι, όπως και όλα τα τραγούδια, κάθε μέρα τα βρίσκεται στο site της Ελληνοφρενίας, όπως μπαίνουμε κάτω αριστερά, best videos, έτσι λέγεται η στήλη. Φαντάζομαι πρέπει να έχει αναρτηθεί. Είναι Leningrad Cowboys μαζί με τον Κόκκινο Στρατό με τη χοροδία από live εμφάνιση σε μια τεράστια πλατεία της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, νυν Ρωσίας, με χιλιάδες λαού από κάτω να τραγουδάνε. Οι χιλιάδες αυτοί του λαού, μπορεί να μαζευτούν και εδώ, εφόσον θα ακούσουν αυτό που είπε χτες βράδυ. Είχαν μαζευτεί βέβαια κάποιες εκατοντάδες λαού στο γήπεδο της Νέας Μύρνης, όπου έγινε η συγκέντρωση του κ. Βενιζέλου, του Πασόκ. Αλλά αν το ακούσουν τώρα, νομίζω θα βγουν και στους δρόμους, διότι τελειώσαν τα βασανά μας, τελειώνει η κρίση, θα επιστραφούν όλα τα χρήματα που έχουν φαγωθεί και μπαίνουμε σε μια νέα εποχή εξαιτίας αυτού που λέει ο κύριος Βενιζέλος. Απευθυνόμαστε σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα και λέμε ναι, εμείς μπορούμε να στο εγγυηθούμε, ναι, εγώ εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ εγγυώμαι την ασφαλή πορεία για την οριστική υπέρβαση της κρίσης. Ναι. Ναι, εγώ εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ εγγυώμαι. Ναι, εγώ εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ εγγυώμαι την ασφαλή πορεία για την οριστική υπέρβαση της κρίσης. Για την οριστική υπέρβαση υπάρχει εγγύηση προσωπική του Ευάγγελου Βενιζέλου και του ΠΑΣΟΚ βεβαίως. Δεν νομίζω να μπορούσε να υπάρξει και να θέλει ο ελληνικός λαός καλύτερη εγγύηση από το ΠΑΣΟΚ. Τελειώσαν τα βάσανα, εμείς αρχίζουμε, ξανοιγόμαστε, κάνουμε επενδύσεις. Τα λίγα χρήματα που έχουμε στην άκρη για τη δύσκολη στιγμή δεν χρειάζονται, γιατί δεν θα υπάρξει δύσκολη στιγμή. Τα δύσκολα είναι στο παρελθόν, τελειώσαμε. Φύγαμε από αυτό, ο Ευάγγελος Βενιζέλος το πήρε πάνω του, εγγύθηκε. Θέλουμε να νιώθετε όλοι χαρούμενοι, είναι Παρασκευή, τελειώνει και η εβδομάδα και σε δύο ακριβώς εβδομάδες αρχίζει μια άλλη μεγάλη εβδομάδα ή μικρή εβδομάδα, θα φανεί επειδή έχουμε εκλογές και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα πάμε και χθες, ή θα γράψουμε ιστορία εμείς ή θα μας γράψει η ιστορία έτσι όπως αυτή ξέρει να γράφει τους λαούς. Η ιστορία με το μοναδικό της τρόπο. Βέβαια, τα είπε αυτά ο Βενιζέλος, αλλά λίγο μετά έθεσε και ένα ερώτημα, λίγο κομβικό κατά την άποψη πολλών. Τι νόημα έχει να ψηφίσουμε ΠΑΣΟΚ και όχι Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, αφού ούτως ή άλλως το μνημόνιο θα εφαρμόσετε, είτε το εξώφυλλο είναι πράσινο, είτε το εξώφυλλο είναι γαλάζιο. Τι νόημα έχει να ψηφίσουμε ΠΑΣΟΚ. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Αφού κάποιοι είναι οι αντιμνημονιακοί, εμείς είμαστε οι μνημονιακοί. Αφού κάποιοι είναι οι αντιμνημονιακοί, εμείς είμαστε οι μνημονιακοί. Μπράβο! Δύο φορές για να το εμπεδώσουμε. Τι νόημα λοιπόν έχει, πολύ σωστά τα λέει ο πρόεδρος, δεν του το είχα τέτοια ειλικρίνεια, μπράβο. Που και που τον πιάνει, του βγαίνει από μέσα του ειλικρινής εαυτός και λέει τις αλήθειες που όλος ο φυσιολογικός, απλός, λογικός άνθρωπος λέει. Τα αυτονόητα δηλαδή, μην φανταστείτε τίποτα ιδιαίτερο. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, εδώ είναι Real FM, όπως κάθε μέρα. 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Κινητός διαθέτεται. Γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Τον ήχο ρυθμίζει σήμερα και χτες ο Μάριος Καγής, τον ξεχάσαμε. Και ερωτήματα θέτει προς όλους σας, ερωτήματα όμως αγωνιώδη γιατί έχουν να κάνουν με βασικές ανάγκες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ποιος μπορεί να μου εγγυηθεί το αύριο? Ποιος μπορεί να μου μιλήσει με έναν πιο αισιόδοξο τρόπο? Να με κάνει να πιστέψω σε μια ελπίδα, σε μια προοπτική για μένα και τα παιδιά μου. Εμείς όπλο μας έχουμε την ελπίδα για μένα και τα παιδιά μου. Τι νόημα έχει να ψηφίσουμε ΠΑΣΟΚ? Εμείς όπλο μας έχουμε την ελπίδα. Να θυμάστε, η ελπίδα νικάει πάντα το φόβο. Το μίσος πληγώνει, αλλά η ελπίδα ενώνει. Αν δεν τα έχει γράψει μόνος του αυτά ο Αντώνης Σαμαράς, σίγουρο τα έχει γράψει ο Αντώναρος. Δεν υπάρχει πιθανότητα κάποιος άλλος να έχει βάλει το χέρι του. Είναι η μόνη ελπίδα που αν πας με αυτή Αντώνη Σαμαρά μπορεί κάτι να καταφέρεις. Γιατί με την άλλη ελπίδα δεν υπάρχει περίπτωση, δεν νομίζω Έλληνας να κουμπίσει ελπίδα, ακόμη και αυτοί που τον ψηφίζουν. Μεταξύ μας δεν έχουν ελπίδες από τον Αντώνη Σαμαρά. Νομίζω ότι ο ίδιος δεν έχει ελπίδες από τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν πρέπει να υπάρχει νορμάλ Έλληνας που να έχει ελπίδες από το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Εκτός αν έχει αμνησία και ξεχάσει τι συνέβαινε πριν 2 χρόνια, πριν 3, 4, 5 χρόνια, πριν 20 χρόνια, 30, αλλά μην πάμε μακριά. Πριν 3 χρόνια από σήμερα που ήταν η Νέα Δημοκρατία και πριν 3 μήνες από σήμερα, 4 που ήταν το αμιγός Πασόκ και πολύ δυνατό. Μήνυμα από την ακροάτρια Εύα. Η επικοινωνία στο Live 24 τι σημαίνει, θα μου απαντήσει κανείς. Τώρα που στέλνω στην Ελληνοφρένεια, τα διαβάζετε? Τα διαβάζουμε. Αυτός είναι ο τρόπος για την επικοινωνία. Κάντε το έτσι αν θέλετε να μας στείλετε κάτι. Στέλνετε πολλά μηνύματα, δεν τα διαβάζουμε στον αέρα, αλλά μας κάνουν καλύτερους εμάς. Δίνουμε τώρα, όσοι πάτε στο τηλέφωνο κοντά, 3 προσκλήσεις διπλές για να πάτε αύριο σε θέατρο στην περιοχή του Κεραμικού. Να δείτε μια ωραία παράσταση από νέους ανθρώπους. Ο τίτλος «Το καθάρσιο του Μπέμπι». Είναι κάτι που έχει γραφτεί στις αρχές του προηγούμενου αιώνα από τον Γάλλο Τζόρτζ Φοντί. Τζόρτζ Φοντί, αν το λέω καλά. Δεν έχει σημασία, βάλωστε το όνομα. Είναι μια μονόπρακτη τρελή κωμωδία, καυστική σάτυρα και κριτική της μέσω αστικής τάξης. Παρουσιάζεται σε μια ελεύθερη διασκευή και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, όπως λένε εδώ οι συντελεστές, ως σουρεαλιστική και ροκ, με συνεχείς ανατροπές και πολλή μουσική από ένα νεανικό θείασο 6 ηθοποιών. Μετάφραση, σκηνοθεσία, Ιάκωβος Δρόσος. Οι ηθοποιοί έχουν μια αξία γιατί είναι ταλαντούχα παιδιά. Ζαχαρούλα Θεοδοσίου, Παναγιώτης Καρμάτης, Ευθύμης Μπαλαγιάννης, Ελένη Νασοπούλου, Αντώνης Χατζής και ο μικρός Χρήστος. Προφανώς δεν είναι ο παπουτσής. Είναι ο γνώμονας ο παπουτσής. Ετούτος είναι ο μικρός Χρήστος. Τρεις διπλές προσκλήσεις θα πάτε αύριο στο θέατρο Αλτέρα Πάρς. Τα πούμε μετά, μόλις ακούσουμε το λαό. Φαντάζομαι θα έχουν βρεθεί οι γρήγοροι, οι τυχεροί. Για να σας ευχηθούμε και καλά να περάσετε. Ελληνικέ λαέ, ζήτω η δημοκρατία! Αποστόλη! Ναι! Γεια σου! Γεια! Πήρα να σου πω Χριστός Ανέστη! Τώρα μόλις το θυμήθηκες! Τώρα το θυμήθηκε, γιατί όλη την εβδομάδα που σε παίρναν τηλέφωνο. Τώρα πάει, τώρα ξεκίνησε η κούρσα για τον επόμενο χρόνο. Δεν ξεφεύγεις, πήρα. Είναι αναισθημένος ακόμα, δεν νομίζω. Σε παίρναν και σου λένε Χριστός Ανέστη και απέφευγες να πεις το αληθώς κύριε ή χρόνια πολλά, ρε παιδί μου. Μα τι να λέω, καλέ να κοροϊδευόμαστε. Ούτε το ένα ισχύει, ούτε το άλλο ισχύει. Να πούμε αλήθεια στον κόσμο. Τώρα, εντάξει τώρα, μην ξεφεύγεις, είναι μια παράδοση ελληνική, τι φοβάσαι, μη σε κάνει ντάο. Παράδοση είναι να σε κλέβει και το Πασόκ. Τι πάει να πει αυτό? Ότι θα συνεχίσουμε να ψηφίσουμε Πασόκ και να μας κλέβει? Άι, παράτα μας. Έτσι παραδόσεις. Άλλο τον άλλο τ' άλλο. Πώς άλλο το άλλο το άλλο? Ποιος θα πονάει περισσότερο? Έλα, αγόρι μου, τα χρόνια πολλά τα έχουμε πει εμείς. Μπορεί. Τα πούμε, δεν τα πούμε, πολλά δεν θα είναι. Χρόνια πολλά, χρόνια. Ναι, ναι, πέ, λέγε εσύ, τσάμπα είναι. Να ρωτήσω, ρε, η matchmaker έχει πάρει? Πάντα είχα. Ναι, κοίταξε να δεις, δεν σε προσέχει καθόλου. Πλέον έχεις γίνει φίρμα, μιλάς με τα κομμενάκια εκεί, Αγγλία, Γαλλία, ξέρω εγώ, από το Σαντορίνη, βλέπω γίνεται χαμός. Ναι. Ρε φίλε, το αφεντικό να είναι στο μαγαζί Μεγάλη Πέμπτη και εσύ να την έχεις κάνει κοπάνα, τι παράδειγμα θα δώσεις στους νέους? Θα πάει για δουλειά και θα πούνε το αφεντικό, φεύγω, πάω διακοπές. Ήταν ο Νίκος εδώ Μεγάλη Πέμπτη? Σε ποιο, τώρα μόνο για μεγάλη, εγώ ρουφιάνο δεν είμαι, γιατί εχθές ήσουνα. Ρε παιδί μου, ναι, τέλος πάντων είχα ανάγκη να απλώσω το κορμί μου κάπου να ξεκουραστεί. Ναι, αλλά επειδή πλέον είσαι ένα σύμβολο, τι παράδειγμα να δώσεις στους νέους? Ναι, αλλά και τα σύμβολα πρέπει να κάνουν σοκολατοθεραπείες και αμόλτρα. Τέλος πάντων. Ποιος θα κάνει, άμα δεν κάνει το σύμβολο τέτοια, ποιος θα τα κάνει? Από το Πασόκο στην Οδό είναι ένα μονοπάτι και από τη Βουλή στη Φυλακή δύο δάχτυλα και κάτι. Ή δύο κελιά και κάτι. Έχω κουτσομπολιό, το ξέρεις? Ε? Ή δύο κελιά και κάτι. Έχω κουτσομπολιό, το θες? Τι κουτσομπολιό? Στο διπλανό κελί του Άκη είναι ο Τερτιλής. Α, ναι, το ξέρω. Το ξέρεις αυτό, έτσι? Το ξέρω. Όλη η ιστορία της μεταπολεμικής Ελλάδος είναι σε δύο κελιά μέσα. Είναι συμπυκνωμένη. Και το δεύτερο που είπες για τους μπαλούρδους. Ναι. Εντάξει, ρε φίλε, μπαλούρδοι υπάρχουν παντού. Το θέμα είναι από τους μπάτσους είναι 8 στους 10 είναι μπαλούρδους και από τους αντιεξουσιαστές θα ήταν 2 στους 10. Έχει λίγο διαφορά η συχνότητα. Όπα, όπα, όπα, στεναχωρεύει ο χορός. Σύντροφοι, σύντροφοι, να το λύσουμε, δεν θέλω. Να το λύσουμε, σύντροφοι, δεν θέλω παρεξηγήσει μεταξύ μας. Έλα, ρε μπαλούρδοι. Στο ίδιο μπλοκ, σε διπλανό μπλοκ θα βρεθούμε. Εσείς μπορεί να είστε στο μαύρο, εγώ να είμαι στο ροζ, αλλά δεν έχει σημασία, κοντά είναι όλα αυτά. Έτσι, έτσι, τα αφήνω, γεια. Για να μην παρεξηγηθώ, το ροζ δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Μην γίνουμε και ρόμπα, λόγω ανεμελιάς. Δεν μου μου λες, ξέρεις αν η Ερμές βγάζει ολόσωμη φορμούλα ρεγέ με νουμεράκι στο στήθος. Ναι, γιατί άμα τη βάλεις, θα βάλεις Ερμές, δεν βάλεις καμιά γύφτη και τίποτα. Και ο Άκης Ερμές ψώνιζε. Χτένα και παντόφλα Ερμές ήθελε το λαμόγιο. Καλά, είναι και σωστό, συγγνώμη. Ο Άκης είναι, έλα. Και ο Άκης. Έλα, τι θα βάλει ο Άκης τώρα. Έλατε. Ερμές θα βάλει. Κότσε στο Χατζη Νικολάου, ρε εσύ. Μας το έχει σοβαρέψει πάρα πολύ. Τι καλεί τώρα την Τώρα τον Καρατζαφέρη τον καμένο. Τι εννοείς, ότι όταν κάποιος καλεί την Τώρα και τον Καρατζαφέρη και τον καμένο. Ναι, που θα τους καλέσει. Σημαίνει ότι το έχει σοβαρέψει. Όχι μωρέ, πες. Εγώ νομίζω ο Νίκος θέλει να το ελαφρώσει λίγο, να κάνει λίγο χαβαλέ, λίγο χιούμορ, λίγο. Τι αυτό του καλεί. Πες του να σφυρίξει τσουκάτο Μαντέλη, Βουλγαράκη, Ρουσόπουλο. Να έρθουμε καμιά σαρανταριά να κλείσουν τα φώτα στο διάλειμμα να γίνει το έλα να δεις. Τον Απόστολο. Εγώ. Α, Χριστός Ανέστη. Ναι, ναι. Ο Πάγκαλος πέρυσι είχε δηλώσει ότι ήταν 68 χρονών. Τώρα ακούω πως λέει πως είναι 73. Το αυξάνουνε, ξέρουν αυτοί. Πώς τα μέτρα. Βλέπουν και τον Άκη, σου λέει πάνω από το 75 δεν φυλακίζεσαι, οπότε σου λέει κάτσε να πω όσο πιο μεγάλος γίνεται, πας και γλιτώσω χρόνια. Είπε και μία αλήθεια τέλος πάντων. Λοιπόν, τον Άκη, ναι, τώρα που είναι μέσα ο Άκης, δεν τον έχεις ικανό, λέει, εγώ τον έχω, να κάνει παγκόσμια πρωτοτυπία. Κοίταξε, αυτός. Τι είπα, λέει ο Κώστας και μαλακίες. Τον έχω ικανό να αποδράσει από τον Κορυδαλό με υποβρύχιο. Εσύ όχι. Να σου πω, μέσα είσαι. Συμφωνώ, συμφωνώ. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι το υποβρύχιο γέρνει και θα πηγαίνει γύρω-γύρω. Θα περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του. Είναι το αντίπολο δέον του Παλαιοκώστα που έφυγε με το πετούμενο. Εκείνος θα φύγει με το χρωστούμενο. Αυτά είναι τα καλά του Αποστόλη. Μην παίρνετε άλλο για το θέατρο. Ευρέθησαν οι τρεις. Είναι η κυρία Νατάσα Καναβού, ο κύριος Λάμπρος Ντάγιος και η κυρία Δέσποινα Μαυρογεώργη. Αύριο. 9 η ώρα λέει έναρξη της παραστάσεως, θέατρο Altera Pars, Μεγάλου Αλεξάνδρου 123, κεραμικός Altera Pars. Θα πάτε εκεί, θα πείτε τα ονόματά σας, Ελληνοφρένια, να δείτε το καθάρσιο του Μπέμπι. Καλά να περάσετε, μετά τις διαφημίσεις, εδώ είμαστε. Παίρνετε μία ντουζίνα τάγκς, ένα μυστρί και μία πλάκα, κι αφού ξορκίσετε το Μάρξ, θεμελιώνετε ατάκα. Διαλέγετε ένα πτηνό ή δυνατόν με δυο κεφάλια, το στείνετε στον ημιτό με τα φτερά του σαν βεντάλια. Επιτρέπεται η σύλληψη και φυλάκιση παντός προσώπου, άνευ τηρήσεως ή ασδήποτε διατυπώσεως, ή τη άνευ εντάλματος της αρμοδίας αρχής, και χωρίς να συντρέχει αυτόφορος κατάληψης. Απαγορεύεται πάσα συνάθρησης ή συγκέντρωσης εν κλειστό χώρο ή εν υπαίθρο. Πάσα τι αυτή θα διαλύεται δια των όπλων. Αυτά ακουγόντουσαν 21 Απριλίου του 1967. Ήταν τότε που οι χούντες γινόντουσαν με άγαρμο τρόπο, με άρματα μάχης, με στρατηγούς, τι στρατηγούς, συνταγματάρχες, ταξίαρχος στην καλύτερη ο Πατακός και λοιπούς συγγενείς. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, αύριο έχουμε επέτειο. Πέφτει μέσα στην προεκλογική περίοδο. Πέφτει μέσα στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Κάτι συμπτώσεις φέτος. Φοβερές και τρομερές. Να τιμήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν εκείνα τα χρόνια και έκαναν τα πάντα για να μην έχουμε χούντα τότε και για να μην έχουμε λόγους για να έχουμε χούντες μετά. Τι θα κάνει, τι θα κάνει. Τι θα κάνει. Τι θα κάνει, τι θα κάνει, τι θα κάνει. Είχα πολεμήσει κατά της δικτατορίας όταν κάποιοι άλλοι κάθονταν στα σπίτια τους. Αυτό είχα κάνει. Ήμουνα στην παρανομία. Είσαστε εσείς στην παρανομία. Εγώ πήγα και έβανα κροτίδες τις λέγανε. Κροτίδες τις λέγανε. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη, ορίστε που δεν ακούγεται από την εκπομπή το Χριστός Ανέστη και κάνετε και παράπονα, ορίστε. Και αυτός έχει διοικήσει τον ελληνικό λαό με την ψήφο του ελληνικού λαού. Κώστας Σιμίτης έβανε κροτίδες, τις λέγανε. Ούτε καν τόλμησε να πει την φράση ολόκληρη. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν διοικήσει, γιατί και από αυτό, για να μην πω κυρίως από αυτό, φαίνεται το πολιτικό μέγεθος, το μέγεθος το ανθρώπινο ενός ανθρώπου. Λαός ακολουθεί και σε λίγο είμαστε εδώ. Ελληνικέ λαέ, ζήτω η δημοκρατία. Γεια σας. Γεια χαρά. Αποστόλη εσύ. Ναι, τούτος. Συγχαρητήρια, παίρνω από επαρχία. Ποια επαρχία? Από Σάτη στα Κουζάνης. Καλά είναι. Το Λαμπούργο. Λοιπόν, να καλαμπουρίσω λίγο. Καλαμπούρα, καλαμπούρα. Να σου πω κάτι. Κοίτα τώρα τι μας στηρεί το Πασόκ. Από Κωνσταντίνο, Διαμαντοπούλου, Χρυσοχοίδη, όλοι εδώ γύρτους έχουμε. Πώς καλέ, θα να τους ψηφίσετε να βγουν όλοι, μην χάσουμε κανένα από αυτούς. Δεν το διαπραγματεύομαι. Όχι. Αυτοί οι τρεις, Διαμαντοπούλου, Χρυσοχοί και ο Παπακό, δεν έχει μαλακίες, θα τους ψηφίσετε. Να... Δεν ξέρω πόσες έντρες βγάζει στην Κοζάνη το Πασόκ. Κόψτε το λαιμό σας να πάνε από εδώ σαν την Αρία Γάτσα, να πάνε από εκεί, δεν με νοιάζει. Κουκολόπουλο. Να βγουν, να τους βγάλουν. Κουκολόπουλο. Κόμμα δεν με νοιάζει, να είναι στη Βουλή. Έχουμε πολλούς. Μαλακές, το ξέρω. Έλα, Αποστολή. Έλα. Μ' ακούς. Ναι. Πάει να πιτσιρικά 5 χρονών. Ο βαριέμαι, έλα, δεν θέλω. Ψωμί, παιδεία, έλα. Άντε μόνο μαλακισμένο πήγαινε να παίξει το απίτσα με ένα ψωμί, παιδεία ελευθερία. Δεν κάνει καμιά δουλειά, πα σε καμιά πλατεία, κολόπεδο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μετά τη Μαλακάσα, ρε παιδιά, σε τι συχνότητα εκπέμπετε, γιατί δεν σας πιάνω, πάει. Πόσο μετά τη Μαλακάσα? Μετά τη Μαλακάσα έχω Αλεξανδρούπολη, ας πούμε, Maximum FM 93 και 6. Είναι μετά τη Μαλακάσα. Δηλαδή για να πας Αλεξανδρούπολη, περνάς τη Μαλακάσα. Πόσο συγκεκριμένο είναι αυτό που μου λες? Μην μου άρχισε την πλάκα, εγώ σου λέω κάτι για. Ποια πλάκα? Μετά... Αλεξανδρούπολη, λοιπόν. Maximum μετά... FM 93 και 6. Είναι μετά τη Μαλακάσα. Όχι αμέσως, λίγο παραπέρα. Δεν μας παρατάς, λέω εγώ. Θα γίνουμε επιτέλους συγκεκριμένοι. Άκου να σου πω το λέει. Είναι σαν και αυτός που ψηφίζει το κουβέλι. Μετά το Πασόκ τι, κουβέλις. Όχι, υπάρχουν κι άλλα παραπέρα. Αφού Βενιζέλο ψηφίζει τώρα, άσε βλάκες. Άσε με μένα. Εγώ ξέρω, είμαι δημοσιογράφος. Ξέρουμε κάτι παραπάνω. Βέβαια, Βενιζέλο. Σωστό και αυτό, συμφωνώ. Να σου πω κάτι άλλο. Τι θες? Τελευταίο. Ευχή σου καλή τώρα. Αντιγραφή στους μελλοντικούς άνεργους. 31 μέρες μια για τις Πανελλήνιες. Α, ναι. Ναι, άστα να πω. Παιδιά, τι να πω. Δεν θέλει τύχη. Δεν θέλει τύχη να σου ευχηθώ καλή επιτυχία και αυτά. Αυτό, καλή αντιγραφή. Δεν θέλει. Θέλει μέθοδο. Μέθοδο. Πάμε στο Αρσάκιο που αντιγράφουμε. Στο Αρσάκιο, παιδί μου, τη πουρνά να γίνει. Εντάξει. Κόλαση κάτε το εκεί, ιδιωτικό, ξιδιωτικό. Μέθοδο, θέλει και οργάνωση, παιδιά. Τι πιάστε τα φυτά. Απειλήστε τα ότι θα τα πλακώσετε στο ξύλο στο τέλος. Ρε. Και αναγκάστε τα να σας κάνουν κόλπα, σήματα και τέτοια συνθηματικά για να κυκλώσετε. Τις σωστές απαντήσεις, τα πολλαπλής επιλογής. Ναι. Μόνο έτσι θα περάσεις. Κάνω δεκάρι να γράψουμε, τέλος πάντων. Και φοδίασε τα φυτά με post-it, χαρτάκια, να σου γράφει απαντήσεις και να στα στέλνει. Ή να τα κολλάει στην πλάτη του. Το άλλο, όχι, να πάνε ένα μικραγιό, να γράφουν στις τουαλέτες το σωστό λάθος. Και αυτό είναι καλό. Να, καλό και αυτό. Να, κουραστικό τώρα. Δηλαδή, αν πας στην τουαλέτα, μην κάνεις το σωστό λάθος. Το σωστό λάθος το κάνεις και μες στην τάξη. Εσύ που τα ξέρεις αυτά. Ρε, παιδί μου, έχω ακούσει από κάτι φιλαράκι. Καλά. Okay, εντάξει. Έλα, ρε Αποστόλη. Έλα. Μην τσιμπάτε, ρε, μου το πιάσανε αυτό. Για βλέπω τις δημοσκοπήσεις να μου πάνε κατά διαόλου και παίξανε το τελευταίο του χαρτίρε. Μου έτσι να τον απολύσουν, ρε. Αυτό συνοηθήκανε. Μην τσιμπάτε με τον Άγιο, τον πιάσανε τώρα. Τα είχα και να πούμε. Τα παραμύθια του. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Έλα και έχω έμπνευση. Πες τη γρήγορα, μην τη χάσεις. Ναι, ό,τι μας κουνήσανε το δάχτυλο οι πολιτικοί, μας κουνήσανε. Τώρα θα το κουνήσουμε εμείς, το μεσαίο. Καλά, γιατί δεν με έβγαλε στον αέρα? Προφανώς δεν θα γούσταρα. Πήρα ξαναπήρα και σου είπα να μιλήσει για την ενότητα της αριστεράς. Μάλλον σε έγραψα τελείως. Το είδα. Αυτά τα ξενέρωτα δεν μπορώ. Μένω κατάπληκτη. Και εγώ πολύ. Που πιστεύετε ακόμα στις μαλακίες. Γεια. Γεια σου, Αποστολή. Σε παίρνω από το εξωτερικό, μην το κλείνεις. Από πού με παίρνεις? Ιταλία. Βαφακούλο, φίλε, Βαφακούλο, Στρόντζο. Δύο Ιταλικά τα ξέρω, αλλά τα ξέρω πολύ καλά. Λίγα και καλά. Ναι. Άκουγα τις προηγούμενες εκπομπές της προηγούμενης εβδομάδας και άκουγα το Καρατζαφέρι να λέει ότι ο Άδωνης και ο Βορύδης πρόδωσαν τις αρχές τους που φύγαν από τον Καρατζαφέρι και πήγαν στο Σαμαρά. Ναι. Δηλαδή τις αρχές που έχει ο Σαμαράς έχει ο Καρατζαφέρης. Δεν πρόδωσαν τίποτα. Τι αρχή να έχει ο Καρατζαφέρης, παιδί μου, με δουλεύεις? Ο Καρατζαφέρης μόνο τέλος μπορεί να έχει. Και θα είναι και τυχερός άμα είναι καλό. Υπάρχουν ανέκδοτα για τον Άκη Τσοχατζόπουλο. Ένα από αυτά λέει ότι παντρεύτηκε στο Four Seasons στο Παρίσι και τώρα μένει στο Four Prisons στον Κορυδαλό. Και ένα άλλο μας στέλνει, δεν είναι ακριβώς ανέκδοτο, ο Νίκος, τυχερός είναι ο Άκης. Αύριο ο Ντερτιλής κάνει πάρτι για την 21η Απριλίου και τον έχει καλεσμένο, νομίζω, σε γειτονικές πτέρυγες και ελιά που ακριβώς είναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα βρουν έναν τρόπο να επικοινωνήσουν οι μεγάλοι του πνεύματος. 21η Απριλίου. Α, και ένα άλλο μήνυμα να το διαβάσουμε, να μην τα ξεχάσουμε. Να πάω σε αυτά. 6 Μαΐου, θυμόμαστε να κλειδώσουμε όλοι τον παππού και τη γιαγιά στο σπίτι για να μην πάνε να ψηφίσουν. Και σήμερα, 24, λέει ο Γρηγόρης, Είναι η μέρα γέννηση του Αδόλφου Χίτλερ, τρεις τελείες και τη κουμπάρα μα Μαρία. Παρακαλώ, αφιερώστε τη ό,τι θέλετε από τον Γρηγόρη και τη Λιλή. Κουμπάρα Μαρία, να σε χαίρετε ο Γρηγόρης και η Λιλή, όπως και εσείς να χαίρεστε κτλ. Αφιερώνουμε αυτό που ακολουθεί. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ισίον σύστημα επιθυμεί. Οι Έλληνες δεν είναι δυνατόν να πιστεύουν στον κομμουνισμό. Αλλάς Ελλήνων Χριστιανών, άνευ βουλής και εκλογών. Διότι ο κομμουνισμός δεν δύναται να έχει ουδέν σημείων κοινών με τον Ελληνοχριστιανισμό που αποτελεί την βάση της διαπαιδαγωγήσεως των Ελλήνων κατά των δρόμων της ιστορίας των. Έτσι τα έθνη μόνο ζουν. Εσώσαμε το λαό. Από τι? Από τον κομμουνισμό. Από νέο, από τον τέταρτο γύρο του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ελληνικέ λαέ, ζήτω η δημοκρατία. Έχουμε μια είδηση, τη στέλνει ο Μάκης από τη Λευκωσία. Η Επιτροπή της Ολυμπιάδας του Λονδίνου ανακοίνωσε πριν λίγο πως δεν θα διεξαχθεί το καλοκαίρι στους Ολυμπιακούς το άθλημα των ασκήσεων εδάφους, αφού μετά τη νέα σημερινή τούμπα του Αντώνη Σαμαρά με Σιμπηλίδη, που ακολούθησε τόσες άλλες, αποφάσισε να ακυρώσει τη διεξαγωγή αγώνα για το εν λόγω άθλημα και να απονείμει από τώρα το χρυσό μετάλλιο στον πρόεδρο της Νούδο, αφού οι κολοτούμπες του έχουν βγει πλέον εκτός συναγωνισμού. Ποια Κομανέτσι και ποιος Μελισανίδης, γράφει κι άλλο ο Μάκης από τη Λευκωσία, από το χρυσοπράσινο φύλλο ρηγμένο στο πέλαγο, όπως λέει και μας στέλνει και τα. Μετά δίδα το σίγμα, μας στέλνει και τα φιλιά του. Οι οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας τρέχουν όλοι να αγκαλιάσουν τον Αντώνη Σαμαρά. Γιατί δεν είναι ούτε δίκαιο, ούτε ηθικό. Τάσου, τάσου. Δεν είναι δίκαιο ούτε δημοκρατικό. Θέλω να σου δώσω μίγδαλα. Τι τρέχεις. Ούτε νόμιμο, ούτε λογικό. Τάσου, πες εκ τη βούρτσα. Δεν είναι ηθικό ούτε δίκαιο. Ούτε αναπτυξιακό. Τι ιδέα σου πέρασε. Τάσου. Δεν είναι δίκαιο. Ούτε είναι ηθικό. Σε όλο αυτό το έργο με τον ηθοποιό, το Βόγλι που κυνηγάει την ξένη, πιο αστείο από το Στάσου Μίγδαλα είναι το «Να σου πέσε κυβούρτσα». Και αμέσως μετά, τι ιδέα σου πέρασε. Αυτά έχουν αδικηθεί, αυτές οι δύο φράσεις. Τέλος πάντων, εδώ κυνηγούσε τον Αντώνη Σαμαρά. Σήμερα βγαίνει και το Unfollow στα περίπτερα, το πέμπτο τεύχος, θα πούμε περισσότερα τη Δευτέρα. Και 26 του μήνα βγαίνει και το Καταστρόικα που έχει ετοιμαστεί κτλ. Κτλ. Όλα αυτά από Δευτέρα. Έχουμε παραγγελιές αφιερώσεις. Δεν έχει κανέλη σήμερα γιατί έχουμε μπει στην προεκλογική περίοδο. Οπότε συνεχίζεται κανονικά το πρόγραμμα. Εμείς θα τα πούμε από Δευτέρα. Γεια σας. Τον Άκηνε λέει ότι είμαστε σοσιαλιστές και στο τέλος το Μαργαρίτη να τραγουδάει στο κελί 33 μέσα στον Κορυδαλό. Πήρα τον κακό το δρόμο και την εύκολη ζωή. Τώρα μην μπλέκουμε κολοκύθια με τυρί. Και θα κοντρά με τον νόμο ξαφνικά ένα πρωί. Αγαπητοί συντρόφοι και σύντροφοι, ας έρθουμε τώρα στο κελί 33. Τώρα ακούστε να σας πω, σταματήστε αυτό το καλαμπούρι, εντάξει. Ας έρθουμε τώρα στο τι είμαστε. Είμαστε σοσιαλιστές και δημοκράτες, ελπίζω συμφωνείτε. Στο κελί 33 νύχαν στο Κορυδαλό. Νιώθω οργή, αλλά περισσότερο λύπη. Είχα ματιά 13. Ήμουνα παιδί χωρίς μίζες. Πολύ καλό. Το άλλο με το Πασόκ. Το ξέρετε. Έλα πουλάκι μου, έλα από τη μία η ώρα προσπαθώ. Έλα καλέ, δεν είναι πολύ. Μια μισή πήγε, σιγά. Έλα, τε. Τι έχεις να κάνεις μισή ώρα. Είχες δουλειά. Ω, καλό, εντάξει. Λοιπόν, αν δεν βάλεις το κουναρά αύριο. Δεν μου αρέσει αυτό με τις απειλές. Αν δεν βάλεις το ένα θα σου σπάσω τα μούτρα, αν δεν βάλεις το άλλο θα σου σπάσω τα πόδια. Θα σου ξυρίσω το μουστάκι. Γιατί, Μάρη? Μια γοητεία έχω κι εγώ. Θα ήθελα να βάλω κάποια σποτ στο ραδιόφωνο σας. Τι σποτ? Διαφημιστικά. Ναι, τι παίζουν, τι είναι όμως? Για γούνα δέρμα. Για γούνα δέρμα. Καταρχήν δεν κατάλαβα. Γιατί σφάζετε τα ζωάκια και παίρνετε το δέρμα τους, ε? Ρε, κόψεις μα***, ρε. Το ξέρουν αυτό οι οικολόγοι. Εδώ πήρα. Ρε μα***, δερμάτινα σου λέει και γούνα. Δεν κάνετε διαφημίσεις. Και γούνα, ναι. Η γούνα από πού την παίρνετε τώρα? Μα***. Κάτσε να πάρω τη VVF. Όμορφα. Θα σε καταγγείλω. Άντε και γα***, ρε.